Gerard van Onze Noord Modeschoenen. Een steeds wisselende voorraad modeschoenen in de nieuwste tinten en trends. Gerard van Onze Noord. Gespecialiseerd in kinderschoenen van onder andere Bunny en Pedro. Gerard van Onze Noord Modeschoenen. Bagijnhof 34 tot 36 in Medemblik en telefoon 022 74 15 61. Een stapje beter. Daar stap je beter mee. Gerard van Onze Noord.